ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल राधेश प्रभु के द्वारा कुछ बताना था वर्णाश्रम के बारे में। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभाग। कुछ लोग खिलाफ करते हैं कि भगवद गीता में कास्ट सिस्टम का समर्थन है, परंतु जो आजकल कास्ट सिस्टम का नाम में चलते है उसका समर्थन नहीं है भगवद गीता में, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम जन्म के अनुसार होते हैं। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में ये चार मुख्य श्रेणी गुण और कर्म के अनुसार होते हैं, वो श्री कृष्ण की सृष्टि है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण चातुर वर्णों के विशेष विशेष लक्षणों का वर्णन करते हैं। शमोदम तमश तपशोचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम तेजो शौर्यं धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। हरे कृष्ण। कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म सूर्य ऐसे स्वभाव। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाकर और यहां भारत वापस आके इस कृष्ण भावनामृत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापन किया है। इसका उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना। पृथ्वी थे आचे चौथो नागर अधिगम सब प्रचार हो बे मोना। शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की रीति के अनुसार। और चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति संपूर्ण आध्यात्मिक है, प्रकृति के तीन गुणों के अतीत। ब्राह्मणों तो सत्वगुणी है, क्षत्रियों रजोगुणी, वैश्यों रजस और तमगुण लिप्त है, और शूद्रों तमगुणी है। परंतु कृष्ण भक्ति में नीच जाति न हे, कृष्ण भजन है अयोग्य, सतको विप्र न हे भजन है योग्य, जय भजे श्री बड़ो अभक्तिहीन चा, कृष्ण भजन है नाहिक जात कुल आदि विचार। और इस प्रकार भागवत में भी बहुत श्लोक है, विप्राद विशद गुण युद्ध पदारविंद इत्यादि, जिसका अर्थ है कि अगर एक योग्य ब्राह्मण हो, ब्राह्मण गुण संपन्न ब्राह्मण हो, परंतु वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो आपन को भी शुद्ध नहीं कर सकते। और अगर स्वपच जाति व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो पूरा जगत को शुद्ध बना सकता है। तो कृष्ण भक्ति त्रिगुण के अतीत है, शुद्ध कृष्ण भक्ति। अवर्णाश्रम तीन गुण के अनुसार विभाजित होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ग्रहण नहीं किया कि वर्णाश्रम से विष्णु भक्ति होती है। शास्त्र में वो वर्णन है, वर्णाश्रम चरावता पुरुष न परपुमान विष्णु और आराध्य थे पंथा नान्य तत्तोष कारण। शास्त्र में वो वर्णन है कि वर्णाश्रम के द्वारा सभी लोग की विष्णु आराधना करना है, परंतु चैतन्य महाप्रभु बोले ए हो भाज्य, ये बात तो सारांश नहीं है, शास्त्र में है परंतु वो विष्णु भक्ति का सारांश नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद बोले कि इस आवाज का जरूरत है क्या? श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक विशेष प्रयत्न है दैवी वर्णाश्रम स्थापन करना। क्यों, उसका आवश्यकता क्या है? उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, और कृष्ण भक्ति त्रिगुणों के अतीत, उसमें वर्णाश्रम तो विषय नहीं है। और जब तक वर्णाश्रम बुद्धि है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अयोग्य हूं, ऐसे विचार है, तो तब तक वास्तव कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती। तो इसकी आवश्यकता क्या है? तो भक्ति में एक बाधा है ना वर्णाश्रम। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे व्याख्या की कि भगवान कृष्ण कहते हैं चार चौर्ण्यं माया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्तर दिए थे मानव समाज में, पूर्वकृत कर्म के अनुसार और योग्यता के अनुसार। तो जो सत्वगुणी है ब्राह्मण होते, जो रजगुणी है क्षत्रिय होते इत्यादि। तो मानव समाज ऐसे है। और दुनिया में हम देखते हैं कि इस वर्णाश्रम पद्धति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इस प्रकार भारत के बाहर विभाजित नहीं है। तो फिर भी ब्राह्मण जैसे लोग है, शिक्षित मनस्वी बुद्धिमान और क्षत्रिय जैसे लोग है, सैनिक जन के नेताओं इत्यादि, और वैश्य ऐसे लोग भी है जो निपुण है व्यापार में या खेती का काम करते हैं, और शूद्र ऐसे लोग भी है जो हाथ से काम करते हैं। तो ऐसे लोग है सब जगह। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो सब लोग तो तुरंत शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं हो सकते, और सब अगर शुद्ध कृष्ण भक्त हो जो ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि लोग की भौतिक आसक्तियां बहुत होती है, तो फिर भी मानव समाज में विभाजन होना चाहिए। तो ऐसे है आम समाज में, परंतु वैज्ञानिक रूप से विभाजन नहीं होते, और बच्चे को और सबको एक ही प्रकार की शिक्षा देना है। परंतु जो वो लड़का जो बाद में राष्ट्र में झाड़ू सेवा करेगा, तो उसकी शिक्षा लेने का क्या जरूरत है? और जो व्यापार करेगा उसका साइंस का सीखने का क्या जरूरत है? तो अच्छा हो जो व्यापार करेगा तो उसी प्रकार शिक्षा मिलेगी, और जो रास्ते में झाड़ू लगाएगा तो उसके शिक्षा लेने का कुछ भी जरूरत नहीं। और जो राजमिस्त्री होंगे तो उच्च शिक्षा का जरूरत नहीं है, तो सीख सकते हैं कैसे ईंट लगाना, वो ही शिक्षा लेना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद चाहते थे जिससे मानव समाज में शांति होगी, वर्णाश्रम स्थापन करना। क्या है आजकल, और सब लोग शिक्षित होते, परंतु ज्यादातर शिक्षा जो मिलती है तो उसका व्यवहारिक प्रयोग तो नहीं है। मैं जब स्कूल में था, एक शिक्षक मुझको बताया कि वो एग्जाम के बाद और सब कुछ जो सीख ले है तो भूल करो, क्योंकि उसका कुछ भी व्यवहारिक प्रयोग नहीं है। और एक बार क्लास में मैं टीचर को बोला ये सब बकवास है, और वो भी स्वीकार किया, बकवास ही है लेकिन सीखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सोशियोलॉजी, कैसे लोग तो ज्यादा शराब पीते हैं और लड़ाई करते हैं, इसका हम जानते हैं कि ऐसे ही नीच लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो स्कूल में बड़ा बड़ा नाम बताने से क्या जरूरत है? कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं और लड़ाई करते हैं तो सब जानते हैं, और बड़ा बड़ा नाम लगाते हैं, सोशियोलॉजी, एनमी इत्यादि। तो मानव समाज आजकल समाज में वो यांत्रिक युग चलते, और छोटे बच्चे भी आईपॉड आईपैड ये सब इस्तेमाल करते, वो पूरा ध्यान आईपॉड में होते। इंग्लैंड में एक सर्वे था कि इंग्लैंड ब्रिटेन में ज्यादा युवक युवती तो उठने के पहले पलंग में सुबह का समय उठने के पहले वो आईपॉड चालू करते, प्राण प्रिय आईपॉड। उसका मतलब क्या है? तो साथ में है सोने का समय, प्राण से प्रिय, थोमा बिना के आचे आमा। तो बहुत जटिल समाज है, और कोई नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरे बच्चे तो नहीं जानते भविष्य में मुझे क्या होगा, और क्योंकि इस समाज में काम क्रोध लोभ बहुत होते, लोगों को वो काम क्रोध लोभ वो सब जो मिटाना चाहिए, तो आधुनिक समाज का विशेष प्रयत्न है लोगों को प्रोत्साहित करना, जिससे वे और बड़ा काम होंगे, क्रोधी रहेंगे, लोभी होंगे। अगर लोभ नहीं है तो कैसे लोग इतने सारे चीज खरीद लेंगे, आईपॉड आईपैड टू व्हीलर फोर व्हीलर, ये जो मिक्सी बहुत बड़ा लिस्ट है ये सब चीजों। तो ये सब कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है और वास्तव सभ्यता के लिए अनुकूल नहीं है। हिंदू समाज में खिलाफ होते गोहत्या बंद करना चाहिए, तो बंद नहीं होगा जब तक इस यांत्रिक सभ्यता चलेगी जिसका उद्देश्य है पैसा कमाना, तो तब तक गौहत्या बंद करना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि गाय का एक गाय तो 10,000-20,000 रुपया का दाम है, और अगर दूध नहीं देते है तो उसको घास खिलाना है, खर्चा होता है, और बिकने से ही पैसा मिलता है, तो क्या करना है, गौ माता की जाए और उसको ले जाओ 20,000 रुपये। एक गाय लेके हम पूजा करते हैं और सब दूसरे हम कसाई करना बेच देते। तो ये सब दोष जो है आधुनिक समाज में वो सब समाधित हो सकते हैं वानाश्रम के द्वारा। वानाश्रम कैसे स्थापित हो जाए, तो पूर्व काल जैसे लोगों को सरलता में रहना चाहिए और शाक सब्जी अनाज फूल फल वो सब तो सब खुद की जमीन से उत्पन्न कर सकते हैं, वो सब हमारे प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, हमारे क्या प्रयोजन है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी रोटी दाल, आजकल दाल का दाम बहुत बढ़ गया है, कितना है अभी 100 रुपया 80 रुपया किलो, जो स्वप्न में संभव नहीं था, 80 रुपया मन ऐसे था, मन का मतलब कितना 40 किलो ऐसे 20, यहाँ पर 20, बंगाल में 40, एनीवे अलग अलग मन होते। और रोटी दाल सब्जी वो सब अनाद भवंती भूतन, वो पहला प्रयोजन है। कपड़ा वो रोटी दाल वो सब कहाँ से आते, तो भूमि देवी देते। और कपड़ा आजकल वो पॉलिएस्टर, ज्यादा पॉलिएस्टर कपड़ा होते नहीं, क्या पॉलिएस्टर साड़ी बेचने वाले लेकिन वो भी वो तेल से बनाना है, वो तेल भी भूमि से आता है, लेकिन वो तेल निकालना तो उग्र कर्म है। प्राकृतिक उपाय है वो कपास, क्या बोलते हैं, कॉटन सूत कपास से, और क्या उल और जूट, इस तरफ तो जूट चाशने होते, बंगाल में ज्यादा होते जूट, और सिल्क रेशम, तो रोटी कपड़ा और मकान, मकान बनाना है पत्थर लकड़ी मिट्टी ये सब, तो फैक्ट्री बनाने का क्या जरूरत है? रोटी कपड़ा मकान तो सब हम जहां भी हो तो ये सब भूमि देवी और भगवान की कृपा से हम मिल सकते हैं। तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाने का क्या जरूरत है? जरूरत तो कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे चाहते थे कि उनके शिष्यों सरलता में रहेंगे और ऐसे रोटी कपड़ा मकान तो भगवान और भूमि देवी की कृपा से ही मिलेंगे, गो रक्षा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में। और ऐसे ही ज्यादा श्रम नहीं करने से ज्यादा समय मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने तो खाली हरि बोल बोलना नहीं, तो साधना करना चाहिए। साधना मतलब सुबह उठना, तो सुबह आज तो आजकल तो लोग तो सुबह सुबह सुबह नहीं उठे, क्योंकि 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक तो टीवी देखते रहते या पार्टी जाते या तमाशा देखते जो भी हो। इलेक्ट्रिक लाइट उसका कारण से लोग, और ज्यादा लोग तो काम भी करते 12 बजे तक। बॉम्बे आप देखो, बॉम्बे 11 बजे रात को वो लोकल गाड़ी जो आते बोरीवली तक, तो बोरीवली में भी बहुत भीड़ होती है लोकल गाड़ी में, क्यों? तो लोग तो काम से आते घर वापस जाते 11 बजे रात को हर रोज। तो अगर विद्युत नहीं हो तो लोग तो 8 बजे 9 बजे में सोते जाते और सुबह ही उठते। तो ऐसे जीवन शैली तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल है। तो सुबह सुबह उठना, मंगल आरती करना, तुलसी सेवा करना। तो पूर्व काल में सब लोग के घर के बाहर तुलसी मंच रखना था, महाराष्ट्र में भी ऐसा लगता है, पूरा भारत में। तो आजकल तो जगह नहीं है उसके लिए, क्योंकि सब अपार्टमेंट में ही रहते। और इच्छा भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है कि हमें तुलसी सेवा करना चाहिए। तो तुलसी आरती करना है, जप करना है, भागवत श्रवण करना है, तो ये सब तो कम से कम 4 घंटा लगते। और पूर्व काल में भारत में तो सब लोग तो काम करने के पहले ही कुछ ना कुछ पूजा पाठ ध्यान जप ऐसे किए थे। आजकल तो नहीं, शायद 2 मिनट कुछ अगरबत्ती लगाते हैं, साईं बाबा मुझको आशीर्वाद दे दो और तुरंत जाते काम के लिए। तो इस प्रकार वो जीवन का क्या उद्देश्य है लोग तो नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो काफी समय नहीं मिलते ये सब करने के लिए, और समय नहीं मिलते और भी प्रतिकूल है कि असत्संग हमेशा मिलते। तो अभक्तों के बीच में रहते और अभक्तों की भावना ऐसे पैसा पैसा पैसा महिला महिला महिला, तो ऐसे ही चिंतन हमेशा हो रहा है अभक्तों का मन में। तो वो असत संग बहुत प्रतिकूल है भक्ति के लिए। असत संग त्याग ए वैष्णवाच, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त। चैतन्य महाप्रभु बोले कि वैष्णवों का प्रथम लक्षण है कि असत्संग त्याग करते हैं। वो असत्संग क्या है? एक ही स्त्री संग, मतलब वैष्णव गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख का विस्तार करने के लिए जो स्त्री संगी है, ऐसे लोग का संग करने से कृष्ण भक्ति नष्ट होती। और एक प्रकार का असत्संग व्यक्ति है जो स्त्री संगी नहीं है, साधु है, परंतु कृष्ण अभक्त अर्थात मायावादी। तो ये सब वर्णाश्रम प्रकल्प ऐसे है कि भूमि के ऊपर है, मतलब देहात में, जिसमें हवा साफ है, पानी साफ है और मन भी साफ हो सकते। शहर में पानी और हवा दूषित होती, प्रदूषित होती, और लोगों का मन भी प्रदूषित होते। तो ऐसे सरलता में रहना वो भी अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। यदि हमारी बहुत इच्छाएं होते, मुझे वो चीज खरीदना है, दूसरा चीज खरीदना है, तीसरा चीज खरीदना, ऐसे सब चीज खरीदना है, वो पड़ोसी लोग का इतना बड़ा टीवी है तो मुझे उससे और भी भरा होना चाहिए, तो ये सब इच्छाएं तो मन का उत्पीड़न होते, तो वो सब छोड़ना चाहिए। सरल था मेरा, ये सब चीजों का कुछ भी जरूरत नहीं है। सरलता में रहना, भक्त संग में रहना और कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करना और साथ साथ भक्तों के साथ हरिनाम भगवत श्रवण ये सब करना का उद्देश्य है ये सब वर्णाश्रम प्रकल्प। और इस प्रकार प्रचार भी होते हैं क्योंकि सब विश्ववासियों को प्रदर्शन करना चाहिए कि आधुनिक जीवन शैली तो आध्यात्मिक बात वो बहुत ऊपर है, परंतु साधारण सभ्यता भी नहीं है काम क्रोध लोभ इत्यादि बढ़ने से। और जो सरलता में रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं तो पूरा संतुष्ट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग तो मूर्ख है, मूर्ख तो नहीं है, वे जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है, भगवान कौन है, मृत्यु के बाद लोगों की अलग अलग गति क्या होती है। ऐसे लोग तो मूर्ख नहीं है, ऐसे लोग तो परम विद्वान है। हम साइंस पॉलिटिक्स इत्यादि वो सब विषयों के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे वर्णाश्रम प्रकल्प में, वो सब चढ़ के हम आते हैं कृष्ण कथा बोलने के लिए, कृष्ण कीर्तन करने के लिए, कृष्ण स्मरण करने के लिए, ऐसे मशीन चढ़ने के लिए जो क्लास के बीच आवाज करते हैं, क्या है वो आईपॉड है नहीं, तो श्रील प्रभुपाद जो पूरी पृथ्वी में बहुत मंदिर स्थापन किए हैं, बहुत भक्त को आश्रय दिया है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्थापन किया है, इत्यादि रथ यात्रा और अलग अलग महोत्सव की भूमिका की। उन्होंने कहा कि मेरा आधा काम नहीं हुआ, तो ये भक्ति स्थापना मेरा आधा काम है और बाकी है वर्णाश्रम स्थापन करना। कठिन ही है क्योंकि वो सब लोग भक्तों भी चाहते हैं आराम में रहना, एसी, हॉट एंड कोल्ड वाटर ये सब, लेकिन वो सबों के लिए तो वो सब प्राप्त करने के लिए तो अभक्तों के बीच में रहना पड़ता है, मेहनत करना है। तो वो सब सुविधा मिलने के लिए बहुत असुविधा भी साथ साथ ग्रहण करना है। और ऐसे प्रचार होते आधुनिक समाज में यह कि विद्युत के बिना, टीवी के बिना, रास्ते में बहुत कुत्ते के बिना सभ्यता नहीं होते, यही सभ्यता है। हम दूर से लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, कितना उन्नति हो गए हैं। और ऐसे गांव में रहना विद्युत के बिना, ऐसे खेती का काम करना, ये सब एकदम नीच लोग के लिए। तो भक्तों का जवाब है तो हम नीच होना चाहते हैं, खुद को बड़ा बनाने की इच्छा नहीं है, हम दीन कृष्ण भक्त होना चाहते हैं। तो कृष्ण भक्ति में वो भगवत दर्शन जो है वो परिप्रेक्ष्य, वो सामान्य भोगविलासी जन का परिप्रेक्ष्य से संपूर्ण विपरीत है। तो इसलिए वर्णाश्रम स्थापना कठिन है, कठिन है क्योंकि हमारे भक्तों भी विश्वास नहीं करते कि ऐसे जीवन शैली पालन करना संभव है। तो श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा है वर्णाश्रम स्थापन करना। तो जो उसमें वो प्रयत्न में जीवन अर्पण करते हैं तो श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा मिलती है और वे अनुभव कर सकते हैं तो कैसे अच्छा होते हैं ऐसे रहने। जैसे दो भक्त स्वामी स्त्री जो बड़ौदा में रहते थे, और स्वामी तो ऐसे ही कुछ नौकरी किया और गुड जॉब, ऐसे उसका गुड जॉब था, हाई लेवल, लेकिन वो शहरी जीवन चढ़ के शहर के बाहर अवंती आश्रम अभी रहते हैं। अवंती आश्रम मतलब भक्तों का छोटा सा प्रकल्प वर्णाश्रम, पूरे तो वर्णाश्रम नहीं है अभी, लेकिन वो ये शुरुआत है उसी दिशा में। तो वो अवंती आश्रम की स्थापना के कुछ महीने के बाद मैं गया था और वो स्वामी स्त्री को बोला कि आपके दो चेहरे में बहुत अंतर हो गया है, तो बहुत काला हो गया धूप से और बहुत उज्जवल दे गए हैं, आनंद से। तो वर्णाश्रम प्रोजेक्ट में आप फेयर एंड लवली नहीं होंगे, आप लवली होंगे कृष्ण भक्ति से। आप सुखी होंगे। वो इच्छा कि मैं फेयर एंड लवली होऊंगा, वो भगवत भक्ति में बड़ा बाधा है कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा। ऐसे भक्तों लवली मतलब क्या बोलते, रम्या होते, सुंदर होते। वास्तव सुंदरता हृदय का सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य क्षणिक और मायिक है। तो ऐसे वर्णाश्रम श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा है वर्णाश्रम स्थापन करना, तो उसको याद करना चाहिए और उस तरफ प्रयास भी करना चाहिए। नागरों में हम काफी प्रचार कर सकते हैं, परंतु जिससे पूरा दुनिया के लोग कृष्ण भक्ति में युक्त हो सकते, ये सब वर्णाश्रम प्रकल्प की आवश्यकता है। इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है, समय कम है। इसके बारे में अंग्रेजी में एक प्रकाशित पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद की चर्चा वर्णाश्रम के बारे में, और वर्णाश्रम के बारे में वो एक सीडी है, नहीं हिंदी में है, हिंदी एंड इंग्लिश। श्रील प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार वर्णाश्रम के बारे में